सजा मौत से ज्यादा हो, बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो। बेवफाओं को रब ना छोड़े, कैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े। जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, ऐसे कोई तेरा भी दिल तोड़े। बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो। जिसने दिए हैं इन आंखों को आंसू, जिसने लूटा मेरे दिल का चैन, वो भी रोए मेरे लिए रातों में, वो भी रहे अब सारा दिन बेचैन। जिसने दिखाए मुझको लाखों सपने, जिसने तोड़ा वो सपनों का घर, वो भी मुझको याद करे सपनों में, मेरी तरह हाँ वो भी रहे बेघर। अब तुझे दर्द हो तो दर्द से ज्यादा हो, अब तुझे दर्द तो दर्द से ज्यादा हो। बेवफाओं को रब ना छोड़े, कैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े। कैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े। बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो। जिसने किया है मुझको इतना तन्हा, जिसने दिए हैं इतने सारे गम, वो जब थके ढूंढे साथ किसी का, याद करे मुझको हो आंखें नम। जिसने भुलाए वो चाहत के वादे, जिसने मिटाया मेरा दिल से नाम, टूटे वादों की तरह वो टूटे, वो भी एक दिन हो जाए बेनाम। अब तुझे जख्म हो तो जख्म से ज्यादा हो, तुझे जख्म हो तो जख्म से ज्यादा हो। बेवफाओं को रब ना छोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, ऐसे कोई तेरा भी दिल तोड़े। जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा, ऐसे कोई तेरा दिल भी तोड़े।